کجور ډېرې زیاتی چې موږ دې کجور ته ګورو نو خوشحالېږو او انګور پکې زیاتی کریټونه به کور ته را چلو فتفجر الانهار خلالا تفجیرا نو روان کې ته نهرونه را دې په منځ کې په ډېرو روانولو سره تفجیرن کثیرن د باغ په منځ کې نهرونه دې رواني د دې بل پیغمبر ته هم ویلو زموږ پیغمبر ته هم ویلو ولاقول لکم اندی خزائن الله تا ته خو بیا ما نه منې تا ته خو بیا کجوري منې ایا ما نه منې بیا خو انګور منې ایا نیرونه منې او توس خدا سما یا رو غرد ور آسمان کما زامتا لکه استا داورا علینا پا مونگ بانے کسا پن ٹکڑے یو ٹکڑا خود پا مونگ بانے راشی او تاتیا باللہ الملائکت قبیلا یا راولا اللہ و ملائکو قبیلا ڈلے ڈلے مخامخو چی مونگ تا مخامخ کی نی جرگر آغلیو او منے ردو او یکون لکا بیتم من زخرفن یا دی وستار پارا کور دسرو درو دونو وڑو کے کور دے دے سونا کورے ہو دا اس چے نبی علیہ السلام پکے دفن دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رے پکے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رے اور دیکھو آخوا لگزے خالی دے دے ہو قبر دا ٹول کورو دا نبی علیہ السلام بس چے پاگے کے دغا سلور قبرو نرازی تا دا نبی علیہ السلام کورو چے سجدے کولا صحیح حدیث کے راضی عائشہ رضی اللہ عنہا وقت پیرا غنڈولے نہ علاقے بے سجدہ کولا دیو پکے نہ اول بیوت یوم ایدن لے ستیا مسابیح دا چنو نہ مڑو نہ غلبیلو نہ پکے نو او دا نبی علیہ السلام جو اندو تنگ کورے ہو غٹ کور دی جو اتا واتا جرے با بنگلہ دی او جدا را ملمانو زیری پکے گست ہاؤس تے پکی خوراکون دے پکی بیا برے ہو منو بیتم من زخرفین کور دس روز ارو او ترقاف السما یا ورخوی جی تو آسمان تا اب یا دونہ زدیان دی چور پسی ہوئی چی پا ختم کار نکی گی ولن نومن لرقی کا ہرگز منگا ایمان نروڑو استا پر ختم ایمان سا یقین نکو استا پر ختم حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه تردے پورے چرو لے گی تمونگتا زمونگ پا لغتا بلغتنا علی اسلوب کلامنا زمونگا پا لغت زمونگ پا جبا کے پا مونگ باننے کتابا دا سے یو غن کتاب نقرأو چی مونگے اولولو چی رسیدی مونگ تا ملوشی اخط راغلی ریجسٹری او دا اللہ را طرف نی چی گرے وی منے جواب دا ٹولو زما خدا نوری چی دا خدا دا اللہ تا ہوا ہے ایا را سیاسی لیڈران ناغلی دی بدا کار دلو کی تو کو پیغمبر ہے مما خدا نوری قل سبحان ربی ورطوائے پاک رضا مارب سبحان اللذی اسرا بعبدی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا نیم زما گر انسان او رسول لکن نور رسولان تیر شو زما خدا کار نه دې تعالی موجود دې پیدا کوم اور ولما وما منع الناس ان يؤمنوا ندې من کړي دې خلق لرا دې ایمان وروړل د دینه اذ جاء امل هدى کل چراغ دیتا ہدایت الا ان قالوا مگر دے خبر چ دی وای ابعث اللہ بشر الرسول آیا را لے کر دے اللہ بشر رسول منگا رسول اگ نہ منو چ بشری نورانیان یو او چ ذات نوری نہ دک رسول منو جواب دل تتازو ہو سے انسانان غواڑے ملائکا دل تو ملائکو سے دل کنن ملائکو لو ملائکر آگلی ونو قل لو کان فی الارد ملائکتن ورطوائی آکا چطوی پر از مکہ کے ملائکو یم شونا چی دل تو سے دے لیکن ملائکو پکی کل کل راجی کنا دا سے نہیں آدھو دا سڑو گندکے گردے دے ہو سے دے مطمئنینا آرام کا ان کی پرے کے لنزلنا علیہم رالے گری بوی منگا پدی باندے من السمائے دا پورتنا اسمان نا ملکن رسولا ملک رسولو وزغو بشرن رسولا منے زکر تازو بشر یہ اکا ملک وے کنا نبی آبا ملکن رسولا باو قل کفا باللہ ندی منی کنا دا اللہ گوائی ورکی دا دیر دا وطو آیا بس تی پورا دے اللہ گوا دا ماستاز پا منز کی انہو کان بے باری خبیرم بسیرا دا اللہ پا خپلو بندگانو خبر لریو لیدن کرے کا رسولان دی اکا امتو ندی دا ٹول خبر اللہ سر دے تخفیف اخروی ومن یاد اللہ فهو المعتاد اگر سوک چل اللہ و تہدایتو کی ندے رہت مندون کرے ومن یدلل اگر سوک چل اللہ بیلار کی فلن تجرل مولیاء من دونے تبنمو میرے دیر پارا دوستان بیدا اللہ نا مردگاران بیدا اللہ نا ونحشرهم یوم القیامت او جمع بکمونگ دیل رد قیامت پورت چل قبرون را پاسی حین یقومون عن قبورهم علا وجوہم پڑمخیر عمین و بکون و سمم راند بئی او چاڑاگان بئی او کان بئی دا سے حال کے راتول حالو ندیم دا سے حال کے چڑاند بئی او چاڑاگان بئی او دا سے حال کے چکان بئی ما وام جاننم زیر دی جاننم دے کل ما خبت کیفیت دا جاننم دا سختے ہر کلا چلم بئی ایک کمیشی اسے دا خبت مانا دا رمڈی شک مڈی کی گی نا دا جاننم شغلے دا مڈی کی دو ندی چلم بئی ایک کمیشی یا خبت مڑیشی د دیپ گمان کے چشکال ختم شی زدناهم سعیرا زیاتی بکم دیر پارا دا اور بل بیاو پک ور لڑونے والی شی اور بتیس شی ذالکا را زیاتی اور ابل دل اور جزاهم بدل رذیرا بینهم کفرو وجر عذاب دو خبر دی یو وجدارا بینهم کفرو بیات ناچ دی کفر کڑو دم دایا تنو سورت دایا تنو کنا وقالوا وايدي بعض بعد المعتقدين ساتلت بهم ايدا كنا ايدا مورفاتا كلج شومنگا اڈوكي او زرا درا شاول الله معنا کی درفاتا غبارن مون دڑی جوڑی شی ايننا لمبعوثون خلقا جديدا اي مون با پروتکول شو د قبرن نا پیدائش نوی سرا اولم يروا دلیل اخری قیامت د پارا آیا دینوینی آیا دینی دی پوا رویت علمی ان اللہ الذی خلق السماوات والارض یقینا اللہ غذاتے چ اسمان و زمکے پہ اسمان و زمکے پہ را کڑی دی قادرن اغت طاقت لری بدر جے ولا طریقے دلالت النفس علی ان یخلق مثلہم چ پیدا کی دی اون تک مخلوق نبیا دفر شو بی یرا پزر گونو نہ چ پکروڑون مڑو شو ہمون کو یوتن اون لی دو چ لڑلے کناٹے بیا دنیا ترا گلی جواب کی وجعل لهم اجل الله ريب فيه او دیلے دوبارہ پیرا کول لا نیٹا مقرر کڑے دا چ دے پراتلو کے شک نشتا فاب الظالمون ان غاڑی ظالمان ظالمان سوک دی الذين بانهم كفروا بآياتنا دا خبر چکی دا ظالمان خاص زکوے چ دے ظلم دے چداوی چ آیت نہ منو دے ظلم دے چداوی چ قیامت نشتا فاب الظالمون ان غاڑی ظالمان انکار کی ظالمان یعنی نہ غاڑی الا کفورا مگر نہ شکری کول آیت توحید قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی تور توایا کتا سو اختیار من شے خزائن غیر منصرف تھے خزائن رحمت ربی زما درب در رحمت و خزانو باران زور کوما رزق زور کوما مال دولت زور کوما نوکرے زور کوما قدام تاسو تا دروال اکڑے از اللہ مسکتم خشت الانفاق خامخا تاسو بابن کڑے ویدا خشت الانفاق دا یری دا ختم دونا کد اٹول خزانے تاسو روی کنا نبیابم تا نمڑے ریتا باوی چیسے نیچے دا اٹول خزانے رانا ختمی شی انسان دیر زیاد حریص تے مفسرین یو شیر نقل کی ولو ان دارکا انبت لکا ارضہا ولو ان دارک انبت لک ارضها ابرن یضیق بها فناء المنزل واتاک یوسف یستعیرک ابرتن واتاک یوسف یستعیرک ابرتن لیخیط قد قمیصه لم تفعلی کچت استارا کور ددیر دزمکی و دخورنا تش استن استن روزی فکرورون استن تا کری گنڈول داستان نہ دا تا کر دو نے یذیقو بیا پنا المنزلی چستا کور تنکڑی وا تا کا یوسف نور سوکنا یوسف علیہ السلام راشی اتا توی چل گئے استن را کا بے در کوما زک دما کمیس دے ذری خش لو لے زے گنڈما نو لم تا پالی تو یوسف علیہ السلام لستنم نو ورکے چے بے در در کی دون خوشو میں اذا لام سکتم خشت الانفاق دا بس دے انسان طبیعت دے نو کہ خر تا ہوئے پڑے وقت کے کنچ دے ماتا سر امین دا نا غم بیا واقع نو خوری نو گر گدے کے کان میں کہ دوں کہ ہوت وچ پر پیدا ہے یقین کامل وہ بھی گاس چرنا چھوڑ دے اغوی چوش کنا کار بیا پزان بانے نہ پوئے گی. شرع ابن عقیل کے شعر دے ولو سئل الناس التراب لاوشکوا اذا قیل هاتوا ان یملوا ویمنعوا کہ چونڈے خور دے چانہ غواڑے کنا چھ مال را کا پکار بھی دی نشتا ختم شوی دا اگر چونڈے خور دل نظر کی ستن دل نظر کی دون شم خلق دے تے انسانان فطرت دا سرے اذا لم سکتم خشیت الانفاق ایک را گتر چ تو وینش وکنا او بل توے چ واڑ بولو کا زک خپل خور ڈیر یری دوجے نظر زینا ناغه بوئی ما خو اس کڑی دی مال بالکل ناراضی نشم کولے دا غواڑ بول ستا پری خو گوتہ بانے نہ کینو دون شم خلق دے اذا لم سکتم خشیت الانفاق اکرا توے چ مال مجمع آغستلا دا بولا بلا رض مجمع دے پتا مجھے کہ مجمع دے والا وانا غستا نبیا گورا جانگتا دا سا غرض دے کاروبار دے دا دا انسان طبیعت دے وکان الانسان قطورا دے دا انسان دا زڑتانگی قطورا زڑتانگی آیت دا معجزے کل آیت دا توحید و کل آیت دا معجزے ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات خام خام ورکڑو موسیٰ علیہ السلام لنا معجزے واضحی نہ معجزے واضح ہیں والا ورکڑے وے مکھ ذکر شوے دے نقص من الثمرات او قاد سالے پر آگلے وے او دا طوفان جرات قمل زفادع و دم دا ٹولو احکامات میں ورکڑو نہ ہو شرک بنا کوئے زنا بنا کوئے خلق بنا وجنے اسراف بنا کوئے جادو بنا کوئے سود بنا خورے او اسے بی گناہ سڑے با باچالا دا وجل دا پارا نوڑے او خدا با پاکا نبد ناموئے او جنگ کے با تیختا نکوئے نہ احکامو احکام میں نہ ورکڑو معجزات میں ورکڑو نہ غٹ غٹ معجزات فسأل بنی اسرائیل جملہ موتردہ سوالو کا رد بنی اسرائیلو نام از جاہم کل جدیتا رو رسیدل دا معجزات فقال لو فرعونو حماقد فرعون کوئی موسیٰ علیہ السلام تا فرعون انی لازنو کا یقینم دا پتا بانی گمان کو میں موسیٰ مسحورا دا لیونی اس منگا ہوئے کنا دا مسحور یو مانا دا لیونی تو اس لیونی یا مسحورا ساحرو تازابون اندنی دا استاس جادو کرشمی دی پیغمبر جواب نپری دی اگو توی یا موسیٰ مسحورا دے بو توی یا فرعون مسبورا قار لقد علمتا وہی وقت موسیٰ علیہ السلام خامخا پا تحقیق سر پوئے گے تخو فدیزڑے کے پوئے گے خواست حل نہ ہوئے ما انزلہ اولائے ندی موجود کری دا موجودات انزلہ فمانا دا وجد سر اوجد سر فمانا دا اوجد سر تفسیر قرطبی ندی موجود کری دا موجودات الا رب السماوات والارض مگر رب دا اسمانن والازمکی بسائرو دلیلونا رخ کارا کولو دا پارا دا پوئے دلو پا دیکھے دلالتو ندی دا اللہ پا قدرت و وحدانیت تو تفسیر قرطبی دیتا بسائر ہوئے شاق دلائلی چی دا اللہ وحدانیت تی ثابت شی و انی لازنو کا ترہیب و یری یہ اسو از خامقا گمان کون پتا باندے یا فرعونو اے فرعون مصبورا دا تباکڑی شوی تو کو ماتا ساحر وے ساحر کو بلا بیا جوندی ایمنا خو تو بالکل تباہ کڑے شوے کنا اگر یسو کسان پا کشتے کے روانو دمان کی نیتا پوسو کو پیسا سبق دے ویلے دے وی اس میں نے دے ویلے پلار نکمیم دا کار کو زم دا کار کو ما پی مون کو دونہ دونہ شپاڑا سمی کڑی دی اور دونہ ڈگریوں آسی لی کڑی دی اگر بس ما پا کسی نیتی ویلی نو پیچی دے نیتی ویلی نو بس نیمو مرد جایا کڑے دے نہ پدے کے بیا تیغت اپو سکو چلامبو درزی تینو رو کسانو تیوی ناغیوی ننا رازی نکشتے پا غر کے دوشوا پی طول عمرو دا اکڑے دے خریب اوز پکے چلامبو درنا درزی مسحور خو بلا گزارا کی مصبور تاو گورا تبا کڑی شوی عقل لے ختم دے ناقص العقل ابن عباس او تبای عناد فرعون فاراد ان یستفزو من الارضو وغفتر فرعون ان یستفزو من الارضو چھو شڑی دی لرا در از مکہ دا مصر نا پارا میں نا پر خودل دا آغا آخری خبر دا دا عذاب پاس باب کے فاغرق نا ہو ہنگا دے غرکو دیتا ویدہ پر مدررتو فمم ماہو جمعی آس سوک چھر سر اوٹول فرعون اینڈ ہیزو کمپنی تول پسین لاوشو آیت صفا دلیل لپا دے چھ فرعون پاک غرق شوی دے فاغرق نا ہو وقلنا من بعدی جلد منفعتو منگا ورتا ہوئے پس ددر علاقت نا بن اسرائیل تا اس کن الارض وہ سے پر از مکہ دا مصر کے سی دارا چا شامو میلے دے دا اشارہ دا دے خبر دا چھ پیغمبر سنگا میں اغیر دشمن تباکو اوز مکہ میں ورور کرتا را مکہ در کوما ابن کثیر فیدا جا وعد الاخرتیم کلت راشی اغنیتا رجوان بل الحیات الاخرہ روح المانی صرف دنیا پورے مزید دنیا پورے دنیا یعنی تر قیامت پورے بردی مزید قیامت تک ہے ترمرگا ترمرگا پورے مزید کی اور جد آخرت وعد راشی جا وعد الاخرت اسو تو بھی دا آخرت وعدہ جینا بکم لفیفا راغون رابولمگا تاسو ٹول راغون یو لفافا کے بو راغون کو بیاو پکی سنی مقتضیات ذکر کی وبالحق انزلنا ہو وبالحق نزل او پا حق سرا نازلی دل شروع کردی دی منگارا دی قرآن داغ عالم الغیبنا اغا عالم الغیبنا و بالحق ندل او پا دی حق سرا نازل کردی دا قرآن منگا تاتا بغیر دا تغییرنا بالحق ندل تبدیلی پک ندشوی بالحق انزلنا او دا عالم غیبنا چکم راغل دی عالم شهادت ترا رسوی دل دی و ما ارسلنا کا الا مبشرا و نذیرا او ندلے گلے منگا تالرا مگر زیر در کو زیر ور کو ان کے یرا ور کو ان کے موسیٰ علیہ السلام گنتا کے وقرآنان دو مقتضیاتو بالحق او بالحق او اس وقرآنان درین دا قرآن منصوب دے پا فیل مقدرہ سرا چھے تفسیر یہ رستو کی فرق نہ ہو دیتا بھی ما از میرا عامل ہو علا شریط تفسیر ہو فرقنا قرآنان فرقنا ہو تقسیم کردے دے منگا دا قرآن تقسیم کردے دے منگا دا قرآن یعنی دا دے دا آیاتون چی کم دی دا منگا تقسیم کردی دی درس چی بکل ورکو سلپو ابو نظرہ وی چی ابو سعید خدری دا ما استادو تابعیو کنا یعلمنا القرآن منتوی دا قرآن تعلیم راکو درس بودا غدا قرآن پینزا آیاتون بے سار راتا وی او پینزا آیاتون بے راتا بیگائی وی لگ لگ دا سے لتقرأوا على الناس تيلو لي بخلقوا على مقسن پدما دما زکا پدما دما چرلی نه یادی بیخو او فهم تبه راشی تفسیر قرطبی کے دے دی قاری ل پکار دی چکل قران وی نہ ترتیل سروی او تحسین سروی او وادی و تخوکڑی سونه چکی دی چ خودو نہ بئی چ تلحین او تطریب بدا سنی چ دا قران ٹکی بدل کی خوش خطی دے رکی کنا وی اے دین الصراط المستقیم نو وہ دے پکرا اس تک نا اے دین الصرا وہ کو پک نشتا دا تو خوش ختم ما کو جے ایت سے ایت کا ٹکے سے وا کے یا پک ٹکے کام کے بھی زیادت نو نقصان فین ذالک حرام نو بیا پ حرام کے اور پروزے اسی چے آواز کھوک دے نا آواز کھو گوا اجرن نو کھوک نو بس پرے دا کھو گئے نور خرابی گی لتقرأوا للناس علی مقسن ونزلنا تنزیلا منگا دا نازل کر دے پلگ لگ نازل اولو سرا چی سونا ضرورت ہو اغمر قرآن و تدریجن رات ہو قل آمنو بی اولا تومنو ورتو وایا کی ایمان پر روڑے ہو کنا روڑے ستاسو سو زمان سو پیدا نیشت ستاسو نقصان بھئی ان اللذین دلیل نقلی یقیننا آکسان اوت العلمہ چی علم والا ورکڑ شویر من قبلی مخیر دی قرآن نا اگر منصفین دا علماء علی کتابنا ادا اطلاع علیم کلچ الاسطری شیف پر ایوان قرآن گورا قرآن کریم انقلابی کتاب دے قرآن دا کیسٹو دا دن کول دا پارن دے راغلے کیسٹ تے وردن نکا خو صرف دیل چے حفاظت دیل ہو چے بے یاد کے او عمل پہ ہوکے مازغول دا دن کول دا پارن دے راغلے کاپیل دا دن کول دا پارن دے راغلے دا دا سیو کتاب دے چستا پا بدن کے ستا پا زڑکے ستا پا اندامنو کے اور ستا پا سترگو کے انقلاب پیدا کی دی آیت کی سلور والا ذکر بھی کہ دے پیدا نہ کرنا بس دا قرآن کا مقصد دے گا ہونا شو چھے دا قرآن درسو می کنا او کما کمرہ کے قرآن درسی نو لاندے کمرہ کے ٹی وی لگی دلی اول ڈرامی ار پخوان دا طریقے کو قرآن اثر نہ کرے گا نا دا قرآن چھ کما سر دے پا قرآن والو بانے غز کرتی اول تاثیر اول دا بدن یخرون للاذقان سجدا ورزی کی پزن و سجدہ کو ان کی دے بدن دے بدن دا اللہ پا اطاعت کی خرچ کی دا قرآن دا معلومات و نفس دویم تاثیر لسانی ویقولون وائی سبحان ربنا پاک دے دمونگ رب دا وعد خلافینا سبحان اللذی اسرا سبحان ربنا ویم من شئن اللہ یسبح بحمدیم دے تو لکھے گی تاثیر لسانی جب بان سبحان اللہ سبحان اللہ دوا دا خلافین زکا پاک رے ان کانا دیتا بھی مخفف من المسقل انہو یقینن دا اللہ انہو ان کانا وعد ربنا یقینن دا دمون دا رب وعدا لمفعولا خامخا کڑی شویب دوا سرا درم سرا تاثر عینی یخرون الاسقان کو بیا عادر مخ کے اکڑلا ویخرون للاذقان غرزی کی پزنو سجدے کو ان کی یبکونا جاڑی قرآن ددی کتاب نے کہ اے خاندار جوڑ کڑی بک بروڑے دار جڑا کتاب دے یبکونا تاثر عینی دے دے تاثر قلبی سرے ویزیدہم خشوعا اور ذات کی دیلا دا قرآن دزڑا عاجزی اغنور ونخوفہم فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا داغی مشروطی سیوا کی گی اور دی عجزی سیوا کی گی دا سلور اثر وہی کا نا قرآن بدن او جبا او دا شانت استرگا او زڑو تی طولو کہ بھئی انقلاب راولی انقلابی کتاب دے قل ادعو اللہ بیان دا داویر توحید تفسیری سبحانا پا بل انداز سرا ورتو آیا ادعو اللہ ادعو الرحمن کبلے اللہ و کرابلے رحمن یو شیرے دیکھے سفر اکنشتا امام راضی نے کری دی دا اللہ اور رحمان نے ذکر کر لو معلومی کی دا اللہ پاسماؤں کے داڑے روچت تھی یو اللہ اور یو رحمان او علامہ آلوسی نے کری دی چھ بے حقیق دا دی چھ دیتا آیت الحفظ بھی لکھی گی قل ادعو اللہ کا نبی علیہ السلام فرمائل چھ دا غلان دا دا امن ذریعہ را امان من السرق اب یہ کسی سے کرکڑے دا مہاجروں کے اوسڑے ہو اور اغب آیت لسر ہو دا کیدو پا وقت کے رشپے اور کر غل آغل دے ار سے راجہ مکڑی دی اور سڑے وی کو خدا نے ادکڑے واسے مجھے راغل دروازے کو رو رسے دو ناوازے والا ورکو چسرے پا کیوں مندرو ناغوے نا ناغا وطوے چے نشے کیوں مندرے ذکر جزدہ آیت ویمہ او پدان بانے شکو ما اور دے مطابق عقیدے چکم دین آگا زو لرم ادھا درے کرت آگا دا سے لارو لیکن اس بہت پلا سران اغللو پیچھے دا ما دے چار میخ کر دے پدے ما دم چولے دے پدے خوال سکرات لی نشی دا ایتونے پی ویدو قول جو اللہ نتر خیر پورے قول جو اللہ عبد الرحمن یو خواہ کا کس ہوکا نا یو کور تا ورغلے ہو او غریب غریبانان سونه پکې غل پکې رشپیو ګرځ دی ته سونه مونډل نه سړی ځان نه غل دکړو چې دروازه ته جن आवाज ول ور کړی دی پیسره پکې مونډل نه غوې نه یما پکې دورا دې رڼا سره نه مونږ تینته پکې رشپې تیار کې سومو می چین پکې نه سوو مو می آی اما تدعو شرط پکم یو نوم باندې چې تاسو را بلې دا بډه رخوي فو حسن فلو الاسماء الحسنى زکه چې دا غره پاره نمونه کوي ولا تجر بصلاتک ولا تخافت بها او تو چغی موها پخپل دعا باندی ولا تخافت بها او مو پٹوالی کوا پا دی سرام او تو پا زورا سبق موایا ولا تجر بصلاتک امام بخاری کو کتاب التفسیر کی دا روایت نا راغست کرے چو مشرکان با قرآن او رے دو کنزر بے کولی بدر دے بے پتاوتاوی چو بے او رے دو آیت کریمہ آگا وقت نادر شوی دے ذکر چی صحابہ با دا خبر دا من خلاف خلف الامام کی بیرو صحابہ با دا دیر پار اولادو چی من وورو قرآن او آیونا چی من دا دی پیغمبر نا قرآن پاک اگا وورو حکم عام دے ذکر کئے پدما کوا، دعا غواڑے نہ پدما غواڑا، چغی مو باسا، ولا تجرب صلاتک فلا تخافت بها. نبی علیہ السلام بر صحابہ رشپیم نگرانی کولا، حدیث کے راضی صحیح حدیث تھے. ابو بکر صدیق تیرا سے قتل نہ غلے غلے لگیا ہو آواز ہے ڈندنا خاتو، نو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے چہلتا ہو قتل ہو نہ غلق چغی اباسلے زور زور ہے چسار سے نہ تپو سے تو کنا ابو بکر صدیق کو تبھی اسما تو من نہ تو بس چاور دل نہ ویور دل ماں کو غتا رولا. نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبھی ماں کو خوب تخت ہو ہمائے کدا ادج ترا وکشور آ لو. نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق تو وے لو لو گن تک آواز تیز کا اچھا ڈیر کیوں مو آیا اگر ذکر کہے کہ ہم نے شپے سوکی نا سبحان اللہ سبحان اللہ دس. او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وے لو چتو چغی مو باسا لخکت اشا اسے برابر ایک اعتدال تیرا وستل. مولانا بن نوری رحم اللہ ڈیر غٹ محدث تیر شوے دے سو پورے چاگا جواندے ہو اگر خپل مدرسے لے جامعان ام نو یخے مدرسہ بس چندے مندے برائے را پارنوے ایس بنو چداغن و تپوس شنا و داوے اسمعتو من ناجیتو چی چالا کوما غط پترا درسو چی سو کوما کنا اللہ لے کوما او اللہ تا پترا نابو بکر صدیق رضی اللہ ترانو پا دم دم اوے اوی اسمعتو من ناجیت وابتغی بین ذالک سبیلا ولٹوار دے پا منس کے لار وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. سورت کے دعوت توحید و کلپ سبحان سرا اکلپ حمد سرا سبحان الذی سبحان ربنا او کل دا چ ویم من شین اللہ یسبح بحمده وصف تستجیبون بحمده سر ذکر کرے وا نہ بے ذکر کی پال الحمد للہ سرا وقل الحمد للہ ہو آیا چ ٹول تعریفنا اللہ لرضی اغدا تو لم یتخذ ولدا چنی دینی ولی اس کے سملان زوی نائب. تفسیر قرطبی کے دے دے کی دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام معمول بداو چھ کم الک با خبر از دکولے پا بنو عبد المطلب کی نور سرب رنبنے خبر و تداقول جدایت زدکا الحمدللہ اللذی لم یتخذ ولدا تفسیر قرطبی. او یہ روایت کے دم راضی چھے او سڑے راغ نبی علیہ السلام لا چھے کرد را بانے دیر جات قتل دے تو پیغمبر ورطوی قولد اللہ عوید الرحمن تر تکبیرہ پورے تر اخر صورت پورے دا آیا تو نوایا ابیا وایا توکلتو علی الحی اللذی لا یموتو لم یتخذ ولدا. دے آیت کریمہ کے اللہ دری سیزو نے ذکر کی یو اگئی چھ کمی پا مرتبہ کے کمی دریم اگئی چھ برابری اور دریم اگئی چھ اوچھتی اللہ سر نہ برابر شریکشتا نہ خکت شریکشتا اور نہ بر شریکشتا لم یتخذ ولدان نائب خطی کنا کم تر دوم نشتا ولم یکن لہ شریک فی الملک نشتا دا غصر سکھ برخ والا پا بادشاہے کی پا بادشاہے کی وصر سکھ برخ والا نشتا مساوی ہے نشتا دا مانا شوا ولم یکن لہ ولی من الذل او نشتا دا غر پارا سوک مددگار من اجریا من الذل دا وجی دا عجزینا اچت سوک نشتا اچت نشتا قطت نشتا شریکو او برابر نشتا یعنی نشتا والا شریکو. حافظ ابن کثیر دے دے کے نکلی دی چرے یہودیان اور عیسائیان دا عقیدہ وا اتخذ اللہ ولدا پاغی مرد شو تا عرب دا عقیدہ وا لبیک لا شریک لکا وما ملک پاغی مرد شو دا کم مجوس تیو او سابینو داغی دا عقیدہ وا چھے لولا اولیاء اللہ لولا اولیاء اللہ لذل کدا اللہ اولیاء نوے نکار بڑے روان شے ہوئے نایت راغے فلم یکن له ولی من الذل. دیکھے حکمت داو چخفل معشوم تا اول عقیدہ خیا بے پمانزود روا وکبر ہو تکبیرہ اس من شورو شو نہ چی اگر پمانزر دو درو عقیدے ٹک نہ رہا اللہ نہ پیجنی بیا سے پیدا شو اگو ترو تو پورے دو نو پیجن دلو الف انار بے باز اے ایپل بی بال دے زکڑ لو خو الف اللہ بے بانگ خنیز دکڑی ناول وتا اللہ اخے اقرا بسم ربک الذی خلق عقیدہ ٹک شو پڑے وہ سے مانزت ادرا وقد ابلہ من تزکا وذکر اسم ربی فسلام وکبرو تکبیرا اولوی بیان والدی اللہ تکبیرا پغٹ گنلو دا اللہ سرام تفریح ہوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبد الکتاب ولم یجعل له عوجا دری میں سر قرآن شروع کی گی الحمدللہ سر مصدر دا اللہ نظام اچھا تن دیوال کڑے پارس اس کے برکت یو دا اللہ ذات چی دا درے میں خبر آواد سورت سبا پورے با دا مضمون چلے گی سورت کاف کدے پا فضیلت کے پا مسلم کے اور روایت تے چاچ ددے دا لنبنی لس آیا تو نے یاد کر لا کدے پہ اس آتلا جال لفتنے نبا دا انسان چکم دے غپ آمنی اور سر بعض ذہنوں کے فبعض روایات کے رسورت کاف داخری آیاتنا عمر آغلی دی چھ دا لسا و آخری آیاتنا سکلو دی ابن مردوی آغی کے اور روایت تیرے عائشہ رضی اللہ عنہا مرفوعان چھ ردی صورت اغدے کے بو آئی و آخری پینزا آیاتنا چلی دا چھ سکوی نے چھ کل ازرگواری اللہ بے غواق پاسی اور خلقوی چھ من پڑے بانڈے دے تجربے مکڑی دی صورت مناسبت دمخ کی صورت سرا فمخ کی صورت کے اللہ رب العزت دا نبی علیہ السلام ہجرت ذکر کو نبی صورت کے دا اولیاء کرام و ہجرت غار تھا اور ذو القرنین ہجرت اور داغ چکرے اگر ذکر کی علامہ آلوسی مناسبت دا ذکر کرے دے چمخ کی صورت پر سبحان سرا اور دا صورت پر الحمد سر شوروش ہو ذکر بخاری اخری حدیث کے راضی کلمتان خفیفتان نفائے کہ سبحان اللہ و بحمدہ نو سبحان اللہ علتا ذکر کو اور الحمدللہ دل تک ذکر کو بل مناسبت دام دے چھو اس دی صورت پا آخر کے ہوئے قل الحمدللہ نو دلتا ہوں بھی چھا الحمدللہ اللذی انزل علی عبد الکتاب داغے پا آخر کے اور دے پاول کے حمد دے اور امام سیوطی دے ربط و مناسبت دا ذکر کی چھے مشرکان و یہودیانو دا نبی نے ٹول درے سوالو نہ کرو یو سوال داو چھے دا روح حقیقت بیان کا درہم دار اصحاب کاف واقعہ بیان کا درہم دار ذل قرنین تذکرہ راتو کا دا یو سوال جواب مخ کی صورت کے ور کو داغی غفات دو سوالو نہ چیدے ذل قرنین و اصحاب کاف داغی واقعہ ردی دینے شروع کی خلاصہ ردی صورتو اغب ادائی چھے دا بخی چکرے اولیاء پا غیب و نپوئی گیا متصرف ندی انہم فتیتون آمنو بربہم اولیاء دی قرآنی لیکن پتہ ہوتا نشتا چھے مونگا سونا وقت ارکڑ دے لبسنا یومن او بعد یوم دویمہ مسئلہ بدا ذکر کی چھے شیطانان انگرے فمدد کستا تو پکاری گی نکا مدد تے نگوارے ففسقا آنم رے ربی ہی نسنگر فاسق نتا سے امداد گوارے ددرے میں خبر جواب بکی چھے گورا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام واقع کے خضر علیہ السلام ناشنا کارونا کڑی دی نہ چھ دیکھ کڑی دی مطلب دا دا اولویت اور دا کارسازے چھ پاتو ورلا نہ جواب بکی فما فعلتو عن امری دیکھ ما یو کارم پخپل حکم سرن دے کڑے اللہ را تبیرو نہ چھ دا سلوشی سلورم با بادشاہان ذکر کی ذلقرنے ہیں نا چھ اغم محتاجو انا مکننا لہو منگولا ستاکت ور کڑو اعینونی بقوتن اغام دخل کو نمدد غوختے ہو مختار کل نو اور سرو پدی صورت کے بیا دو منکرین دا اصلاح دا پار درے طریقے ذکر کی چکر دنیا پانی دا تب جواندے دنیا بدن ختم شی دا باغ اغا مالک لاؤو فاس بہا یقلب کفے وضرب لہم مسل الرجلین دا واقع بذکر کی دویم دا دنیا دا کاروائی طول چیڈا دے رکھا مرا او دا یو مثال به ذکر کی پشان تیرا باران وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما عین او درم ددی پوی سلاس نه چتر اخرت د عذاب مستحق شه او بیا چې کله صورت ختمی نہ سلوڑ دل و کفر پتوا پاگا چا لگی چھ عقید اللہ ر سوا نور بندگان وس ام مشکل کو شامنی اپا حسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء سلور زلب اغیت کافران وے زکر سلور خبر پدے کمکے ذکر جولے نفر علم غیب دا انبیاؤ دا شیطانانو دا پیغمبرانو اور دا بادشاہانو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ طول صفات دخدائی تو باللال رضی اللذی اغذاتو انزلا چنازل کرے دے علا عبدی پخپل بند باندے الکتاب آدھا کتاب ولم یجعل له عوجا دا فضیلت تے دا منزل منزل خو اللہ دے دا منزل فضیلت سرے ولم یجعل له عوجا نیرے گردولے پدے کیس کا گلے جو نی لفظ کے سنقصان شتا نی مانا کے سنقصان شتا یو کمال خدا رے قیمن بالکل مضبوط تے پدلیل نباندے دلن نے ڈیر مضبوط تی دے دویم کمال لے درہم کمال لے ان ذرا باسن شدیدان چیر ورکی دا قرآن دا حکمت چھ دے انزال باسن شدیدان دا غی جنگ سخنا یعنی دا غی عذاب سخنا مل لدن ہو دی ان ذرا مل لدن ہو رقفل طرفنا یا باس شدید مل لدن ہو دا اللہ را طرف نبا دا عذاب راضی یو حکمت دا دے چھے نظیر دے پیغمبر دویم دا چھے بشر دے پیغمبر وی بشر المومنین اللذین او زیر ورکی دا پیغمبر او دا قرآن اگر مومنان اللہ یعملون الصالحات چھے عمل کبھی نیتنے کو عملون کبھی نیکو دا چھے ان لهم اجر حسنا تجیر پارا جر دیر خیستر پاخرت کی ما کسی نفی ابدا دیر ابوی پدے کے ہمیشہ وینزر اللذین قالت تخذ اللہ ولدا یرا ور کی اگر چاہتا چ وایدی نیول دے اللہ ولد الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا چدیوی اللہ نا زولے نیول دے ما لهم بی من علم نشتا دی سرا پدے خبر بان دے اس قسم لے علم پدے اتخاذ دی سرا اس علم نشتا ولا لیا وائم اون دے دی مشران سر سے علم نشتا کبرت کلمتن تخرجو من افوائم دیرا غٹ خبر دا کبرت دیرا غٹ خبر دا تخرجو من افواهیم چه روزی ردی دخلونا دا تخرج دا صفت پا ذکر دا سه کلمه چه ردی ردی کوگو نروزی دیسنگا کوگا را چه دا غیر وڑا خلی را چوٹا مو بڑی باتو دونا غٹا خبر اترو باسلا این یقولونا الا کذبا نوائی دی مگر دروغ این نافیا ما پا مانا تسلی نبی علیہ السلام لا فلعلکا باخ و نفسکا شاید چتو حلاکا ان کے اخبر دان لرا باقعن مولکن امام بخاری گویا تو علاقہ ان کے اقبل دان لرا علا آثار امددی پا نخو پسی علم یومنو ہا پدی پسی آثار ام پدی پسی علم یومنو بیاد الحدیث اصفا کیمان را نوڑی پدی خبر باندے رغم دو وجی دو نغم مکوا چدا غیر وجن تو خراب شے و مر شے فلا تذب نفسك عليهم حسرات لعلك باخ نفسك على الا يكونوا مؤمنين او على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث فهم داغو ده ابتلاء عالم دي دنيا را كلا سنگا كلا سنگا سوك بمني سوكنا انا جعلنا مال الارض زينة الله يقنا منغا گردول دي جعلت و مفول غواري يو مفول دي ما ادوهم دي زينتان ما علی الارض اغا چه پا دیزمکا دی زینت اللہ ڈول لپار دیزمکی دا دنیا چه دا ما پیدا کردی دا او پا دیکی ما سر زینت سیزون جو کردی دی خدا ستار پار ڈول نلی دا دیزمکی ڈول لی چه دیران دیکھا نا اتا پاکی بنگلہ جوڑا کرا دا دیران خیستا شو کنا تا خیستا شوی تا پا خیستا که که پا الباقیات و صالحات رست را روان دی سچی دی دا ڈیکوریشن دا دنیا رہے تا زان خیستا کا پا ایمان او پا نیک عملو تیب تلال را لے گلے لینا بلوہم حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ان الدنیا خضرتن حلوتن دا دنیا دیرش نشن لگی دیر خواگا خواگا لگی اللہ تا دیل پیدا کریے چو گوری کیف اتا عملون لنبلوهم چه مونگا ازمیخو کده دی جان چه کو ایوهم آسانو عملا چه کم یو پدی که خیستا دی دا عمل پہ اعتبار سرا کل عمل لچاره و اینا لجائلونا دا دنیا بدا سے تونو بر خیستا نی یو وقت بدا سے رازی چه دا بختمی گی و اینا لجائلونا یقینا خامقا منگر دا ان کیو ما علیا اغسو چه پر ازمکا باندی دی سعیدان میدان جرزا خویا صفا سعیدان اللہ مالو سیمانا کی ترابان فتیمم سعیدان طیبان خورا دا دا طول دنیا خورا کلو ما فوقت ترابی ترابو دا دی خور دا پاس چی سنی دا خورا دا دا دینا با یو میدان خویا جوڑی سعیدان جرزا یو میدان خویا ام حسبتا دا ول شو بی جواب شورو شو یرا صحاب کاف تی کنا او اللہ والا دیر لوی مرتبہ اور کڑی دا اور آئی کم کسر آغا صدا ناغا ذکر کی دا سو آتا کسانو اور اخفل کورونو نا دا توحید دا پاراوتیو بادشاہ والا صدا ورکولو لوچت خلق و زامنو خاندان دیر اوچتو توحیدی وطا بیان کڑو آغی وطا وید بادشاہ و دکیانو سو اغور تو ویلو چیز استادو پا دی زوانے بانی لگتا رسکو ما دیر خیستا خیستا زوانان یہ حسنے چھتا سو دما دلاتا ختم شے مولت دل در کوم سوچ پہ اوکے یاو تا دکیانوس وے یاو تا ترسوس وے یاو تا افسوس وے و مشہور دارا چھ دکیانوس ہو اوغا مشرکو تبوتان عبادت بے کو تواغیت لبہرالے کو لے نو مولت دید ورکو نو دی سلاوکڑا جدا جدا ہوا تا المفسرین ہوئی خوالتا کہ یو دے شو پہ یو دے کے او غار کے پٹ شو چیر دمون دا دید روحانی اختلاف شترے دا غیر وجہ نہ چیز دمون روح تی جدا رے عقیدوں جدا را نو را چرا بدن تی نم جدا کا کٹ پوزی تی نم جدا کا نو دیوو تلو اول تی او غار و پاغی کچی کم دینا ٹول کین آس تلو او دعاگان اختل اللہ پی خوب مسلط کو ناغ واقعی ذکر کیت ام حسبتا آیاتا گمان کبی انا اصحاب الکافی والرقیم چی خواندان دو غار و رقیم او دا تختے ورمانا دارا کاف غار او رقیم تختے یعنی منہ چی پیدی کلیو آیک اسان کانو من آیاتنا عجبا بودی زمانگا دا دی آیات دا قدرت دا نخونا عجبا دیر جاتا عجب والا دا خلق چی کم تیر شوی دی پر کاف کیو تا با دیر سا عجیبا خلقونو دی دے که یو باس تے چی دا رقیم سر نمون خوبی چی تخته خو بعد خلکو ویلی دی چی دا رقیم نمولاد اصحاب الغار دی اگا باران چی را غلو او غار که دره کسان در نشی و گٹ پی را غرد دلو اب بیار یو وسیره دا خپل عمل پیش کردی و او اللہ را بلدت خلاص کردو دا واقع کم زیر دی که لک باستا تفسیر قرطبی که ابن عطیه قول لی جدا پا شام کرا حال تا که منجوران داوی چی دا دی دی کسی ر ال تدا کارش وی دلته وکله دی هغه ته وی کیږي لوشا ابن عطیه وی خپل زو پشپګم سره کې 504 هجری کې هلته تلوم هو نن سبا چې کوم تحقیق دی د علماء کرامو یاره تبلیغان چې کوم اردن ته تللی دي ناغي دا وی چې دا اردن سره خوا کې غار دی دا نه کنه خانه ټوله هلته ارده چي دي خو چې یو غار او هغه ته ورغلی دي از اول فتنه تو کسی شروع کی گی از اول فتنه تو الالکاف خلج زیو نیسو اول فتنه تو دی زوانانو دار زوانانو کار دے کنا مار دے زوانانو کار دے زوان با مار ختمی شرک با زوان ختمی سمینا فتن یسکروهم یقار لو ابراہیم غم زوانو دی صورت کے برس تو راشد موسیٰ علیہ السلام خادم قار لی فتاہو غم زوانو بڑا بسو کی کمزور ہے از اول فتنه تو الالکاف کلچ زی پنایی حاصل کرلا دی زوانانو پا غار کی حسم دا مسئله دا حالات مختلف کی گی کچه تا آخری حالات راشی و انسان خپل دین نیش بچ کولی کنا نا پا کار دی چه کور کی نی ایا پا کار دا دی چه تا یو غار کور لڑشی خوص نا لاوقت نا در آغلی صحابه کرام بعد دیر یریدی رو چه عثمان کنو شهید شو ایر کور نم نراوتلو چیر بار سال گردو را گردو پتنی جاتی شوی دی یا کور یا جماعت ہو دیده که یا قول علماء کرام نقل کرده چه وقت خراب ده نو دا سے بکے چی ضروریات ام دیو بل سر ملاوی دل پکی دی نو چی چا سر وقت تیرے نو ام با کنی ام با وریدون کے خ خبر والا اورا او غلط خبر اغیل دان کن کا ام با لیدون کے ام بڑون دے او ام با خبر کے ام با چاڑا آئے حلائے با وقت تیری گیت فقالو مناجاتو تے گورا دیو ویلو دعاگان بغواڑی اولیاء اللہ ربنا اے زمونگ ربا آتنا راکی منگلا مل لدن کا رخبل طرفنا رحمتنا رحمتو یو دعا دارا وائی لنا او اسان کی منگتا من امرنا زمونگ دا اجرت دا دیکارنا رشدا کامیابی دویم دعا دارا دعاگان قبولی شوی دی دوستو راضی اس پشپارسم نمبر کے فاو الالکافی ینشر لکم ربکم من رحمتی آتنا من لدن کا رحمہ ویحیی لکم من امرکم مرفقا حیی لنا من امرنا رشدا فضربنا حلا آزانم فلکافی سنین آددا واچولا منگا پردا حلا آزانم ددیپ غگونو باندیم دا تشویش علاج ولو کو تا غگونو بند شو پا دیکی داونو لچستر گیا بندشو لے زکر چو غگ بند شی نو پا دیکی دیر جاتا مبالغی که خیال اون کڑی سڑی چه کلو دوشی کنه علا خوب و لسم نی ورغلی نسترگی بندی خوخ کالو ووری چه خواه کسو خبری کی پپت پویی کی یعنی چه خبری سری خلق غق غوگ و دادر غوگونو ترازی نه چه غوگ بند شی نسم خخ و دوشی نه دیده که ولی غوگونو بند کرل چه ده تشویش علاج ووشی سترگی خو معمولی خوب کم معطل که گی سبق که جلاس جوتا ہوئی مسترگ پتا شی نه دا غوگ والا بند که فیل کاف پا دا غیغار کی دا کاف مانا دارا چه پا غر کی دیر فراخ لوی زی اغیطا کاف بھی رکی گی که لوی نی وسیع نی اغیطا بیا غار بھی رکی گی سنینا آددا یو سو کلونا کلونا و بیارو سخپل او خید چه غصو نزی صلاة میتن سنینا وزدادو تسعا سم بعثناهم بیارا ویخ کرل منگ دید خوبنا روح المانی باسنا ہوں اے قزنا ہوں منگا دیرا وخ کرل خوبنا اور تفسیر قرطبی دا سے سم باسنا ہوں دا سے دکی میں باد نو مہم بیا منگ را بیدار کرل دیر اخپل خوبنا لنا لما حکمت دا دے باسو تا دیر پارا چو خلو منگا تاسو تا ایو الحزبین چکم یو پا دیر دور ڈالو کیت یو ڈالا دا صحاب کاف دا اور دویم دا دے نور خلکو دا پدے کے کما ڈالا ایو الحزبین دخاری یہ خلق دی دایو ڈالا دا جمہور داوی اور اصحاب کاف چھ پغار کی دی ندوے مدا اور بعد پا کے داوی چھ پدے اصحاب کافو کے دو ڈالے وی خدا غور قول نہ رہے احسا دارا ماضی سے غرہ تفضیل سے غرہ دا فمانا را عزبتو خو یاد ان کے او یاد ان کے او احسا شمار کوی احسا شمار کوی لما داغی مدے لبیسو امدا شدی سارشیو پائے کے دیر مدا نحنو نقصو علی کا تفصیل دا واقع شورو شو منگا بیانو علی کا پتا باندے نبا ہم دا دی واقعا بالحق و پاک سارا دا قرآن خبر حقی کن دا کسا ندا چھ پخوا پا زمانہ کسا کسانو پتہ نہیں لگی چھ سوکو دا بالکل رشتین خبر دا قرآن خبر دا د عیسائی ملت نمخ کے حافظ ابن کثیر وی دا واقع شوی دا یعنی دی د عیسائیان پا دین بانی نو زکر که دا عیسائیان پا دین بانی او نو یہودیان با دے کڑیر سپیڈ نہ ساتا دا دی دا خبر حفاظت بے نکو او اگی پا دے کڑیر سپیڈ ساتی نو معلومی گی دا چه دا دا عیسائیت نمخ کے مخ کے خبر دا او بت پرست او او دا غیر اللہ پا نو بانی علاقہ کون کی خلق پایا علاقہ کے او دا دی ای سر نہ لگے دلا دیت نروتلا چی دا مونگ بت پرستین بائی کاٹتے انہم فتیتون یقینن دی زوانانو فتیا جمع قلت تے ارسو نچو دلسنو کم کم خام خادی آمنو بی ربیم ایمان راوڑو پا خپل رب باندے وزیدناہم ہودام او زیادی کرو مونگ دی لرا پیدایت کے صبروں ورکڑو توکلوں والا ورکڑو زود پی دنیا والا ورکڑو ایمان سرسرام وربتنا على قلوبهم او کلکڑو مونگا دی غزلونا آخو ختم اللہ علا قلوبیم یخری حدیخو ربطنا علا قلوبیم مونگا ویلو اے دینا صراط المستقیم کے ایس قامو کلچ دی اغی سرکش بادشاہ تا مخام خدر دل دقیانوسو دقیانوس بد پرستو گورا دیر حق پرستو تاوی مجاہدین تاوی دیندار تاوی چی دا صدقیانوسی خیالات لرے دا دکیانوسی خیالات تی پی دکیانوسی خیالات وستاغ دی اسلام خو چی راغ نا دکیانوسی خیالات ختم کردی دی ایس قامو کلچ دی ادر دل بادشاہ مخکی تفسیر جلالین کی دی چو علاقی او درے دلو چو بادشاہ وطوی بوتانت سجدو کا اغیبی دا کار خمونگا نکو نمسلے شروع کا فقالو ویل دی ربنا دمونگا رب رب السماوات والاردو رب دا اسمان نور از مکلی لن ندو من دونی لا ہرگز مونگا نرا مدد کو بیر دن بل مددگار کرا مدد انکو لقد قلنا ایزن خامخا مونگ بوایو پا دغا وقت کی شتتا دا حدنا تیر خبرا شتت دا حد نہ ارتا خبرا کہ غیر اللہ اور مدد کو بالکل سرک کرو ہا اولائے قومنا دا ہا اولائے مبتدارا او اتخذو والا خبر دے او دا قومنا گوار خبر دا ہا اولائے نہ دے دا عطف بیان دے ہا اولائے دا زمن قوم اتخذو من دونی آلیا دی دا اللہ نسیوا نور مردگاران نیولی دی باچا تا ہوئی لولا یاتونا علیہم بسلطان بیین ولی دین روڑی علیہم ددی بوتانو پہ عبادت تو ددی پولویت علی عبادتیم جلالین علی علویتیم روح المانی ددی خپلو معبودانو پخدائی تو بی سلطانیم بیینو دلیل خکاراب دا شرک بس دلیل روڑی ددی دلیل نشتنو سلطانیم بیین وزر چر ترے اللہ مالوسی ریکلی جی دے کے چی ود دین لا یوخذ الا بہی لأن ما دلیل علیه مردودنا دین خو پا دلیل اقل کنا نچه دلیل پی نینا خو مردودی اگا خبر بنا لی چه بی دلیلی دار اعتقادیات و مسئلہ دا دار ضروریات و مسئلہ دا دیکھو مطالبہ کہہ ربلنا چه دلیل خطعی را تا پیش کھا پا دیکھو خبر واحد ام نچلی گی ناشک لکری جو خبر بلکل نچلی گی سالک شیر بھی بلکل نچلی گی واقعات و کرازی بلکل نچلی گی خوبی ردلی بلکل نچلی گی اندر کو ملکوں کی ملاویری جی بالکل نہ چلے گی دل سلطان بینن پکار دے فمن اللہ ممن ابتلا علی اللہ کذبا سوک دے ڈر لوے ظالم دا چانا چتڑی پا اللہ بارے دروغ دروغ سنگا بے نسبت شریکی لے رول مانی چتے دا وچ دا اللہ شریکان شتا دا اس دا از اول فتت لگنور وداحت کی و اذ اعتزلتموهم کلچے بیرت شوے تاسو دا دینا کلچے پڑڑ شوے تاسو دا دینا وما يعبدون من الا الله او دای کسان نہ ام پڈڑ شوے سیدی عبادت کی بے دالانا مگر دالانا دالانا نے پڈڑ شوی سیو اللہ دالانا سیوا چ سوک دی را مدد کی داغینا او سردر مشرکان نہ بای کاٹ فاو ال الکاف فاو ال الکاف اذ اول فتنه ال الکاف نہ پناہی حاصل کے غار تام دے غار کا ڈیر نے کان پاتی شیوی دے پاتی کی گی ین شر لکم ربکم من رحمتہم فراخی براولی پتاسو یوسع علیکم فراخی براولی پتاسو استاسو رب ربکم مالک و امرکم الذی ہداکم للایمان روح المانی استاسو مالک و مولا کہ تاسو لے ایمان در کڑے دے اغبد اللہ فراخی در کی من رحمتی دخل خاص رحمتنا آغا والا دعا قبول شوا ربنا آتنا من لدنکا رحمتن وحیئے لکم من امرکم او درب کی تاسولا من امرکم ستاسو دا دین دا کارنا دا دین کار کم دے چی دا دین دا پارا تختی دیئے اللہ تا توجہ کردے دا نشی سوک دا اللہ شی من کان للہ کان اللہ علا مرفقا آرام آسان تیار کامیاب احسامان اس تفصیلو دا سو دا آیاتنا عجبا اگا عجبا جبا کارونا چکمو اغیت لگو گورا و تر الشمسام او تبا بینی دانور اے مخاطبا اذا طلعت کل چراخی جیت تزاورو عن کافیم ذات الیمین اوڑی دا دی دا غارنا ذات الیمین خی طرفتام دا غار چکم ہے ات خود لشوی دے اغیت دا سے خود دے چنور کل راخی جی نو پاغ وقت کی دا غار چ دے دے تنور دن نرازی او چ کل انور ڈوبی گی نبیام دغی غار تا انور دن نرازی دا سے غار دے چ سار و مازیگر دے تنور دن نرازی دا کلا سنگ ویل دے نقشہ منگ بدے تا گورو چ دا غار پا کم طرف تے جنوب غاڑے ترے او کنا شمال غاڑے ترے یا با جنوب غاڑے تی یا با شمال غاڑے تی خلے یادو جنوب طرف تا بر غار دا خلے مخی یا با شمال طرف تی وس دیتا ہو گورا چھ دا خے او گس تر سسی زیاد ہے دا غار خے او گس کدا داخلی دن کے جلے غار تا ورزی دا غا خے طرف او گس طرف ہو کچھ تا تا دا یاد ہے چھ داخلی دن کے دا دا خے طرف ہو دا دا گس طرف ہو نو بیا دا دین دا معلومی گی چھ دا غار دا شمال پا طرف باننے دے دا دا دا خلا چھ دا شمال غار ترا کد داخلی دون کی خے او گس یادے نو بیا دا غار داخلو دا دے دا مخا اگا شمال طرف ترا او کنا تا داوے چھ داخلی دل نے یادو مرا و تل یادو مرا کھرے او سڑے غار تا وردن نو چکنا نو بیا تے روزی نو بیا اگا شے بدل چکنا چھ زین یو شانت خیل آسو او گس لاس جوڑی گئے او بل غاڑ بیا بدلی گی ببل غاڑا نا کستا دا مطلبی چھ کم تیرا اوزی او دا غو خی او لاسو دا تی مرادی نا بیا جنوب طرف ترے خو غار دے دا سی غارم در خلے والا ور کڑے دے چھ غیبان دا نور اثر نرازی چھ دیتا تکلیپو نرسی و ایدا غربتو او کل چھ دا نور پری اوزی تقر دو ہم پریگ دی دی لرا قرضہ ستوی پریکے دوتا مقراض ستوی کینچے تا زکا القرض و مقراض المحبہ مقراض دا غسول کی کنا تقردو ہم پریدی دی لرا ذات شمال گس طرف تا وہم فی فجبت من ہو او حال دارے چی دی پاگے ارد بیارت میدان کی دی من ہو لدے غارنا لوی لوی غارو ندی لکا تورا بورا کے چی کم غارو غٹ غار چی پائے کے لو میدانی وسیع گراؤنڈ دی اغیتا میں وردن نکڑو ذالکا من آیات اللہ دا طول قبر چی ذکر شوی چی نورتینا اوڑی دیل میں توحید ور کردے دیل باچا خلاف کردے دا دی پازت کوم دار سو من آیات اللہ ام حسبتا ناسا بالکاف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا دادا اللہ آیات تی توحید پردیس رکھا رکھی گی چی سوک تلاش کی دلار دا ہدایت ہو چی دا واقع تو گوری ہدایت بہت حاصل شی من یاد اللہ فول موتد اگر سوک چی اللہ ہوتا ہدایت کی دے ہدایت مندن کے دے ہمان یود لیل اگر سوک چی اللہ گمراہ کی زدی دکھنا فلان تجدل اچھر تبتدل نمومی ولیان دوست مرشد آلار باندے را اس سن کے اسے بوی لانی دے کہ دما مرشد شتا مرشد سیب بئی و مرشد بیسے ناش پاتے ہی دے تب سسم آلار نخی انا دے سم لار بانے راضی دا حفاظت اسباب تو گورا و تحسبهم ایقاظاً سرا یو خدا حفاظت تے چے پا خوب ورغلی دی فاجب خوب دے سترگے کولو دی یو خدا حفاظت تے زیم حفاظت دارے چے منگے اڑو راڑو کل خی طرف تا و کل گس طرف تا سائیڈ والا بدلو ٹک دا اولیاء دی خوزان نشی بدلو والے زان نشی اڑاولے چی پخی طرف شی و پا گست طرف شی دوم نشی کولے قرآنی اولیاء دی ونقلبهم منگے اڑو راڑو زکا چی یوتن پا یو غاڑوانے پروتی کنا